senin, ben senin, ben senin. Cemazül evvelini karıştırıyor muyum? Soruyor muyum ahretlik sorular? Soruşturuyor muyum? Ben senin, ben senin, ben senin, ben senin, ben senin, ben senin, ben senin, ben senin. Cemazül evvelini karıştırıyor muyum? Tamam mı? Bayıla bayıla gelmedin mi bana sen ne yani? Yalan mı?